الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا احمد بن جناب المسيسي دا منصوب دے مسوی سوتن تا یو غټ کله دی وای د سمندر په غاړه شام کې. قال حدثنا عيسى بن يونس عن زكريا نبي ساقا قال جاء رجل الى البراء رضي الله عنه راغله یو سړی برا رضي الله تعالى عنه تا فقال كنتم وليتم يوم حنين یا ابا عمارتا ویایاتا سو گرزی دلی وی شام گرزولی و پرست دهنین یا ابا عمارا فقال اشهدو ویز گواهی کم پا نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو ما ول چیشان و گرزولی ولیکن نو انتو لکا لیکن شان دارے انتو لقتلی و خفاء من الناسی اغا تلوار کون کی دخل کو نانوی نوی زوانانو سجنگ منگی کتننو وحسرن او بی اسلحی خلق لارو الہا ذل حی دی قبلی تد حوازننا وهم قوم رماتن ایو قوم تیر انداز غشی بیوشتل فرموهم برشق من نبلن نوشتی و غی فرموهم نوشتی و غی برشق من نبل رشق مخدر لمانا تی رشوا الرشق اے برشق رشق اصل کی مخدر مانا تی رشوا داد غشو نمده او دی کی کسرد را دا باز پکی فتحم ویلی دا او نبل خست وی غشت وی وشتیو دی پا غش سر من نبلن دا غشنا کان نها رجل من جرادن تا بوی دا غشی دا سرالل تا بویدا یو جماعت دم لخانونا اے پزرگونو قومو اپا زرگونو غشی رویشتن تا بوی جسم لخان را والوطن فان کشفو نو مسلمانان داسی منتشر شل تسنشل خاص کرنوی خلقو تختیدل فاقبل القوم را متوجیشو قوم رسول اللہ صلی اللہ سمتا ابو سفیان ابن الحارث یقود به بغلته شړلې د الله د حبیب سره حچر دا وی فنزل د الله حبیب را کوش و دعا او د الله نه دعا اوخته وسن شورا او د مدد سوالیو کو او هو یقول د الله حبیب انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب او دا شیر نو لکه مخ کې دلته تفصیل پرون تیر شو اللهم نزل نصرکا یا الله رولی گی خپل مدد دی. قال البراء رضی الله عنه كنا والله مونږ قسم په الله اذا احمر الباس کله چې بجن گرم شو سرب شو نتقی به مونږ بزان د الله د پیغمبر سره بچونو ټول باغ ترا غم شو و ان الشجاع منا الذي او بهادر زمونا هاغه يهاذي به يعني النبي صلى الله عليه وسلم و ان الشجاع منا الذي او بهادر زمونږ نه هغه سوګمو یو حاضی به اگر احمر الباس جنگ چې بسخ شو نو بہادر زمون ناغو چا به برابر شو د یو حاوی بی چې برابر دې بشو هغه د یعنی د نبی صلی الله علیه وسلم سره دور الله خپل پیغمبر تا یو لوی شان او لوی بہادری ور کړیو وبه قال حدثني وبه قال حدثني وبه قال حدثنا محمد بن المسنى ابن بشار واللفظ ابن المسنى قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن ابي اسحاق قال سمعت البراء رضي الله تعالى عنه وساله رجل من قيس تپوس کړو یو سړی د قیس قبیلینا هل فررتم آیا تاسو تختیدی دی وای د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو بهولین پرز دوینین برار رضی الله عنه ولکن رسول الله صلی الله علیه وسلم لم یفر ایک ورځ الله حبیب تختیدلنو وکانت هو اذن هو اذن پدغر ظلماتن غشیشتون کی وَإِنَّا لَمَّا حَمَلْنَا عَلَيْهِمْ کله چې موږ حمله وکړو پاغوین کشفو شکست خورو فأكببنا للغنائم موږ را متوجي شو غنیمتونو تا موږ غنیمتونو ترا متوجي شو فاستقبلونا بالسهام نایرا مخامخ شو موږ له پغو شو وشتو ولقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ابيشك قتل ميود الله رسول الله بغلته البيضاء فخشر اسمنا وان ابا سفيان بن الحر ابو سفيان بن الحارث رضي الله تعالى عنه اخذ بلجامها تاغي واغيني ويقول الله حبيبي ان النبي لا كذب انا ابن عبد المطلب وبه قال حدثني زهير بن حرب محمد بن مسنى وابو بكر بن خلاد قالوا حدثنا يحيى بن سعيد بن سفيان قال حدثني ابو اسحاق بن بهار رضي الله عنه قال قال له رجل يا ابا عمر يا ابا عمر فذكر الحديث نو ذکر د حدیثونکو په هو اقل من حدیثهم هغه د دوی د حدیث نه کوم او ها ولایتم حدیثن او دغه حلق د رتم دی داغه نه په حدیث کې و به قرات سنا زهیر بن حرب قرات سنا عمر بن یونس الحنفی یونس الحنفی قرات سنا اکرمت قرات سنیا اسب بن سلامه قرات سنیا بی رضی الله عنه قال غزونا مع رسول الله صلی الله علیه وسلم حنینن مګد الله د حبیب سره غزا د هنین کړي وا فلما واجهنا العدو کله چې موږ دشمن ته مخامخ شو تقدم تزروان نشم فاعلو سنیه فاعلو سنیه ناغي او ډیری ثور ختل فاستقبلني رجل من العدو رام خامخ شمات یو سړی د دشمننا فارمیه بسهم فما وشتو پغشی فتوارانی ما نپټ شو ما درې تما سونا نو ما لپتون لګی چې شو کلم نظرت ویل القوم اما وقت القوم تفیذاهم قد تولوا من ثنيه اخرى را سرګن شو د ډېرې بلینا فالتقوهم نو ملاو شو لغوی و صحابتو نبی صلی اللہ علیہ وسلم او صحابت نبی کریم علیہ الصلاة والسلام و ارج فولا صحابت النبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس شل صحابت نبی علیہ السلام وارجو زم واپس شل منحمیزن شکست خوڑون کیو وحلی بردتا انی پما دوسا درونو متازرن بے اہداهما یون ملنگو آلے امرتدین بے لخرا ابل میں دسا در پشان پسر کنیو فستت لقیزاری کلاو شلنگ زما فجمعتهما جميعا راجم مکو دا پرا جمع کولو سرا او تیر شم پر رسول الله صلی الله علیه وسلم منهزمن شکس می خورو او هغه لا بغلته الشهبا فخپل خچری سپینی بانه شورو رسول الله صلی الله علیه وسلم قادر جاء ابن الاقواع فذان ویرا واپس شوه د ابن الاقواع پیروانی وی دې پیر را واپس شوه فلما غشو رسول الله صلی الله علیه وسلم کل چې پټ کوی رسول الله صلی الله علیه وسلم کل چې پټ کوی د الله رسول صلی الله علیه وسلم نزلان البغله را کو شو د خجن نا ثم قبضه قبضه من تراب یو موټه خار را واهسته په موټی کې د زمکه نا ثم استقبل به هجوم بیا دای مخونو طرف ته مخامخ شو پدی فقال شاهت الوجوه رد شي قبیح دي شي مخونا او دای دی واپس شینا مرادا ولو مقصدونو ته دی ورسیږي او دا شاه د باب نسوره شاه شوه شوهن وی رجل اشوه ای قبیح الوجه شکل مخداغ بدرنگوی فما خلق الله منو منسانا نو پی داکڑ اللہ داغین ایو انسان الا ملائنه مگر ڈکی شستر گدا ترابن دخاورون بتلک القبضہ فدغی موٹی دخاور سرا فغلو مدبرین اگر زیدل شاکون کی فهذمهم الله بذلك الله پدی شکس ورکو او تقسیم کړو رسول الله صلی الله علیه وسلم غنائمهم غنیمتون دروی بین المسلمین ومن د مسلمانانو کی د دوی دا غنیمتونه د مسلمانانو په منځ کې تقسیم کړل باب غزوة الطائف باب په بیان د غزا د طائف کی دا د حنین پسې متصل شوی اے بنو سقیف دا اهل الطائف دیم د حوازن سره راجم او د الله د حبیب سره جنگ د په حنین کې نو کله چې په حنین کې شکست موندو نو دا باقی حوازن طائف تلاړن اطوائف کی دده یو مضبوط قلاوا دروازی بندی کی اوزانو نے جنگ لتیار کل تا اللہ حبیب سا دپا سا شل رزی ددوی نگیرا و محا سا رکنی وا سو پیری صحابه کرامو پا پدی قلاوا نے حملو کا منجنی کم استعمال کل گٹی چیولی لری لری پی تردی چې د کلاتی واره مات کړو خداغه طرف نه حمله وکا ډېر صحابه په کې شهیدان شول او د الله حبیب واپسې کی دعا وکړه چارته خیره ولوکا الله بیبی اللهم هدی سقیفا واتبه الله سقیف قبلی ته هدایت وکړي ادائی راولی مسلمانان ارائی ولی مسلمانان ادائی بیا مدینی ترہا لیلیسلام راڑو اور رو ابن مسعود السقفی راغ ایمان راڑو ادائی شہید کو دائی بیا رسو ایمان روڑے دے وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه وزهير بن حرب وابن نمير جميعا سفيان قال زهير حدثنا سفيان بن عيينه عن امر النبي العباس الشاعر الاعمى عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم على طائف محاصره کړ و رسول الله صلى الله عليه وسلم د طائف والو فلم ينل منهم شيئا نو نور سیدل د دوی نسشتا اے صحابه د دوی په فتح کامیاب شوینو فقال ان قافلون ان شاء الله الله حبيبي بيشکم بو واپس کیو ان شاء الله قال اصحاب مرغرو انرجو مونږ واپس کیو ولم نفتتحو ومبدا طائف فتح کړی نی الله رسول وی جواب اس کیږي نن او غدو عل القتال دای ساری وختي ور شهي په جنگ فغد عليه دای ساری وختي لار الفاس وابهم جراحون دای تړیر زخمونه اور رسیدل اپ جنگ کې زخمیان شون رسول الله صلی الله سموي ان قافلون غدا مونږ به واپس کیږو سبا قال فاعجبهم ذلك دیلم دی واپس ای تعجب کیو اچول فزوحک رسول الله صلی الله علیه وسلم دا الله حبیب مبارک خان دا الله حبیب صلی الله علیه وسلم خان ذک اول نایبی مغنزو بیا دا الله دا حبیب په قول واپس ول او دا الله حبیب زکوا پښوی دی وہی پزری الله پویا کړو چې دای بستا په دعا مسلمانان کی نوحاجت نشته دې چې ته جنگ کې میشواله وکي زکدا الله حبیب دعا وکا اللهم اهدی سقیفا وات بهم الله سقیف کبیله تا اجدا د توائف دی دای تا هدایتو کی او دیر آولی دا اللہ الحبیب دعا دا دوی دا ہدایت ذریعہ جوڑا شوا باب غزوت بدرن باب دے پا غزاد بدر کی بدر پاسل کی عبوی دا مکی او مدینی پا منس کی او دا یو نومو د سړی بدر ابن اخلد او د بدر واقعیا مشهور ده چې قافله د ابو سفیان تلیو او په ډیرو پیسو مشتمل وا 314 صحابه کرام د مهاجرین او انصارونا د دې قافلین یو د فاروتل ابو سفیان لار بدلک او ځان مکی تو رسول او ابو جهل 1000 کسانو سره د دې قافلې د بچاو د پار راغې دوار ډلې په بدر کې دی او بل سره ملاو شوی او الله پاک حق سرګن کو باطل کو د مشرکان لولې سرداران پاکي قتل کړي شول وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عفان قال حدثنا حماد بن سلمان ثابت عن انس رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم شاور مشوره کړ وهین بلغه قال چی ورته خبر رو رسید اقبال ابي سفيان درام توجي کی دو د ابو سفيان وګوره علماء لیکلي اصل کې دا چې و مشوره او کپوتو کې د قافلې د ابو سفیان نه پارا کله چې لاړ مکی ته د به مشوره کوله د دې لخر د مقابلې د پارا قال فتکلم ابو بکر رضی الله عنه خبرو کفاره دوانه الله بي مخواړو د د په خبرو قانع نه شو بیا عمر رضی الله نو خبرو کې نو د الله حبیبی رازو کې نه پدیم قانع نه شو نو پورته شو صاد ابن عباده رضی الله نو فقال وی یا نا تريد يا رسول الله مونږه را دکه د الله پیغمبره زکان سوارو سره واده شوی وا چې د مدینی دنه بد الله د پیغمبر هر قسمه مدد کوي ابار عهد او واده نو دا الله حبیب دوی سره تجدید کیو قسمه دات کولو ای وی مونږه اراده کې والذی نفسی بیده یا پاغ ذات می دی قسم وی چې روح می داغلا شوکه لو امر سنا کوم ته دی حکم کو نو خیذها البحر النخیزها البحر چه مم ورننا باسو دا سون دی سمندر تا مم بیدی تم ورننا باسو خوز وی وردن کی دوتا زمیر دی اسونو تراجی نے که حکم دیو کو النخیزها البحر چه وردن کو اسون سمندر تا لاخدناها نو خامخا دیتا بے مردن نکو ولو مرتنا کوکم دیو کو اندر باک بادا چه اوہو بنگ جگرون دی برکل امات پوری لفعلنا دا برکل غما دی او زیو د مکی مکرمه نا پلا شپینزر از مزل ورتا د سمندر پغالا کمونگ تا دی حکم کو چه وحی اغا جگرون د دی اسونو دا برکل غما آت پوری لفالنا نخام خامونگ بدا سیو کو قال فندب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الناس فندب رسول الله صلى الله عليه واله وسلم الناس فانطلقوا حتى نزلوا بدرا اددددي بيان نرسود الله حبيب ترغيب ورك خلق تا فانطلقوا لعل تردی چه نادل شل پا بدر بدر تا ورو رسید دا قافلا ووردت علیهم روایا قریش رال دوی تا روایا قریش آغا او خانو تا وی روایا چوب پی راڑیشی یو واحدی دا را دی راویتن دا ورثال المفیم غلام اسود پدی کی ولکتورو د بن الحجاج فاخذو دیرونیو نو اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه کړو د ابو سفیان او دا غد مرګرو فیقول ابو محالی علم به ابي سفیان زما حسینم نشته د ابو سفیان بارکی ولیکن ها دا ابو جهل دا ابو جهل او تبا او شیبا او امی ابن خلف ده فجاغه بدا سوید و ربوه دی بووالو فقال نعم اغبیا و انا اخبرکم ز خبر در کوم هادا ابو سفیان دا ابو سفیان نه فیدا ترکوه سالو شکل به پریخو او تپوس به تیو کو فقال مالی به ابو سفیان علم و مال دا ابو سفیان بارکی لمن شورا کنا دا ابو جهل و عتبه و شیبه و امیه ابن خلف الناس فإذا قال هذا إذن ذربو چدا سی بیوینو بیوالو رسول الله صلی الله علیه وسلم لاړو مزیکولو فلم بارا ذالک کله شداو کتن صرفد مزن رو ګرځیدو وقال وی والذی نفسی بیدیه قسم دی پا غزاد چې روح می داغلا سکه لتدریبو تاسو وحید لتدریبو اذا صدقکم شریشیا در توین وحیه وتتركوه اذا كذبكم اجدروا دلو وينو پریدئی رسول الله صلی الله علیه وسلم چی موزو کوي اغه مسرع فلان دا فلانی د تبا کې دوه د قتل دو زینه دا پیغمبر معجزه وا وی هاذا مسرع فلان دا د فلانی د تبعی ده قال و اذا و يد ول الارض ها هنا و ها هنا کی خوب لاس مبارک پزمک دی زیو دی کی قال راوی فما مات احدهم نو لریشی زائل شوی یود دوینا د زید لاس د رسول الله صلی الله علیه وسلم نا ورته کې د پیغمبر رسالت دو معجزې یو دا وی چې معصوم د ترشیا او جدا د ابو جهل له ابو سفیان خو مکی ته رسیدل دویم خبره ورکو چې د کافر او د قریش او سردار فلانه بدل ته مرداری فلانه دلتا اچ کوم زید الله حبیب نخی خوی لا سی خو نو دا اغزینا ایتو خطا نشول وصلی الله تعالی علیه الہ الہ لمین خاتمہ مفیمان کے اللہ